Tanie tankowanie z My Media Markt. Tylko do 25 czerwca członkowie My Media Markt za każde wydane 500 zł otrzymają 50 zł w postaci bonu paliwowego na stację BP. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 czerwca. Minęła właśnie 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bójka z użyciem noża na dworcu głównym w Poznaniu. Dwie osoby są ranne. Hiszpania blokuje podwyższenie wydatków NATO na obronę. Szczyt w Hadze zagrożony. Boże ciało w Spycimierzu z unikalnym żywym kwiatowym dywanem. Policja interweniowała po zgłoszeniu bójki trzech mężczyzn na dworcu głównym w Poznaniu. Jeden z nich zaatakował pozostałych nożem, raniąc ich w ręce. Poszkodowani, których próbowano obezwładnić, trafili do szpitala. Ich życie nie jest zagrożone. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie trzy osoby, w tym 41-letniego napastnika. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Trwa ustalanie tożsamości i poszukiwanie osób, które tej nocy w Zakopanem na Gubałówce wysadzili dwa bankomaty. Policja sprawdza monitoring, jest także pies tropiący. Złodzieje użyli materiałów wybuchowych, huk eksplozji było słychać w całej okolicy. Na miejscu nadal pracują funkcjonariusze, wyjaśnia Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji. Na miejscu cały czas pracują policjanci z Zakopanego, wspomagani przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Miejsce tych działań zostało odgrodzone i na czas trwania tych czynności ruch kołowy oraz pieszy w tym rejonie został wstrzymany. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że złodzieje uciekli prawdopodobnie w stronę lasów w rejonie Butorowego Wierchu bądź drogą na Ząb. Policja prosi o pomoc osoby, które między pierwszą a czwartą były na Gubałówce i widziały coś, co wzbudziło ich podejrzenia o kontakt. Przed wtorkowym szczytem NATO Hiszpania jako jedyna blokuje zgodę na podwyższenie wydatków na obronę do 5% PKB. Sojusz Północnoatlantycki ma nadzieję, że Madryt wycofa weto, w przeciwnym razie szczyt w Hadze zakończy się fiaskiem. Wtedy właśnie sojusznicy mieli zatwierdzić podniesienie wydatków na obronę, czego domaga się prezydent USA Beata Płomecka. 5% PKB do 2032 roku. Taki ma być cel, choć trwają negocjacje, by wydłużyć ten okres do 2035 roku. Ale Hiszpania stawia sprawę na ostrzu noża i żąda wyłączeń. W kwaterze głównej NATO można usłyszeć, że jeśli Hiszpania nie zmieni zdania, to na przyszłotygodniowym szczycie w Hadze nie pojawi się prezydent USA Donald Trump. A już i tak są starania, by zminimalizować ryzyko sporów czy fiaska. Szczyt sojuszu został skrócony z 3 dni do tak naprawdę jednej kilkugodzinnej sesji roboczej, którą poprzedzi wspólna kolacja. To wszystko, by nie powtórzyła się sytuacja ze szczytu grupy G7, który Donald Trump przedwcześnie opuścił. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kulminacja wyjazdów na długi weekend za nami, ale ruch na głównych trasach nad morze czy w góry może być wzmożony. Policja zaleca, aby przestrzegać ograniczeń prędkości i rozsądnie planować trasy, aby uniknąć przemęczenia. Wśród kierowców wyjeżdżających dziś po południu nie brak było osób, które spontanicznie podjęły decyzję, aby spędzić wolne dni poza domem. Wie pan, co taki spontaniczny wypad nad morze? Czyli bez przygotowania, auta pan nie przygotowywał. Bez żadnego przygotowania. Ale chociaż wypoczęty i wyspany. Powiedzmy. Myślę, że już większość wyjechała wczoraj wieczorem, ewentualnie dzisiaj nad ranem, także dzisiaj nie będzie o tej godzinie ruchu. Teraz jadę 80 km, natomiast później wyjeżdżam jeszcze nie wiem gdzie, na wyjazd niespodziankę. Policja zapowiada, że przez cały weekend będzie skrupulatnie kontrolować prędkość i trzeźwość kierujących. Tradycyjna procesja Bożego Ciała przejdzie po dywanie z żywych kwiatów w Spycimierzu koło Uniejowa. Jak co roku dywan o długości około kilometra ułożą mieszkańcy parafii. Tradycja przekazywana jest z pokolenia na pokolenie od ponad 200 lat. Zbieramy kwiaty. 3 dni. Odkąd się urodziłam? Z pokolenia na pokolenie. I co roku nowe i tak różnie. Cała rodzina, cała parafia. Każdy chce mieć ładny, tak? No jest praca, ale to jest miła taka praca. Układaliśmy te osoby, co mieszkają obok, no bo na przykład nie wszyscy tutaj mają drogę koło siebie. Nam się zawsze podoba, jak przyjedziemy. Mieszkamy ile tu? 20 km stąd? Są przepiękne, naprawdę widać dużo zaangażowania. Finezja, za każdym razem coś jest innego, także, bo widziałam na zdjęciach, także fajnie, że jest jeszcze ta tradycja podtrzymywana i, no i widać, że robione jest to z sercem. Do Spycimierza co roku na Boże Ciało przyjeżdża około 30-40 tysięcy turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Od razu przenosimy się do Belgradu na mecz polskich siatkarek w Lidze Narodów. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego grają z Amerykankami. No i sytuacja na razie taka podobna jak wczoraj w meczu z Holandią. 25-20 w pierwszym secie dla Amerykanek, w drugim 7-4 dla naszych. Gramy. Dla przypomnienia, wczoraj nasze siatkarki wyprowadziły 0-2 na 3-2 z Holenderkami, więc pozostajemy optymistami. Dobre informacje napływają z Nottingham, gdzie Magda Linette awansowała do ćwierćfinału. 31. tenisistka świata pokonała Brytyjkę Minghe Su 7-5 i 6-1. O półfinał Linette zagra albo z Kanadyjką Leylą Fernandez, albo z Ukrainką Dianą Jastrzębską. A teraz klubowe mistrzostwa świata, a tam rozczarowujący remis 1-1 Realu Madryt z Al Hilal. Co na to w prasie hiszpańskiej? Dziennik Marca wskazuje, że debiut Xabiego Alonso na ławce trenerskiej Realu Madryt pozostawił więcej pytań niż odpowiedzi. Według gazety hiszpańska drużyna popełniała liczne błędy i nie prezentowała odpowiedniej intensywności gry, gdy Al Hilal od samego początku postawił wymagające warunki. Z kolei dziennik sportowy AS komentuje: rozleniwiony przez upał Real i smutny remis z zespołem, który zasłużył na punkt. Dziennik chwali decyzję trenera o postawieniu na 20-letniego Gonzalo Garcia, który zdobył bramkę dla Królewski. Jednocześnie podkreśla, że Alonso, mając zaledwie 9 treningów z zespołem, nie miał czasu, by zbudować nową drużynę i w dużej mierze bazował na rozwiązaniach poprzedniego szkoleniowca. Portal Sport zauważa, że Real Madryt potknął się w swoim debiutanckim meczu, znacząco obniżając oczekiwania wobec drużyny. Według portalu zespół cierpi na brak futbolowej jakości, która widoczna jest niemal w każdym aspekcie gry. Natomiast komentator Manu Carreño z radia Cadena Ser wskazuje na dość przeciętny start królewskich i dodaje, że na stadionie Hard Rock w Miami zabrakło rock'n'rolla w wykonaniu Realu. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Zabrakło nie tylko rock'n'rolla, ale i Kyliana Mbappé, który trafił do szpitala z powodu kłopotów z układem pokarmowym. Polskie szpadzistki przegrały w ćwierćfinale turnieju drużynowego Mistrzostw Europy w Genui. W tej broni mamy zawsze wielkie nadzieje, wszak to medalistki olimpijskie. Trochę zmieniony skład, po prawdzie. No ale tym razem, tak jak podczas igrzysk w Tokio, na drodze naszym paniom stanęły Estonki 25-29. Ćwierćfinałowy rywal florecistów Belgia również okazał się barierą nie do przejścia. Było 33-45. Przypomnę, wczoraj srebro wywalczyły nasze szablistki. Zaglądamy jeszcze na tablicę wyników w Lidze Narodów. W drugim secie Polki prowadzą z Amerykankami 9-7. Pogodny i dość ciepły popołudniowy czwartek. Na przeważającym obszarze kraju dużo słońca, zwłaszcza na zachodzie i w centrum. Na wschodzie i południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura stopniowo będzie spadać. Około 21 termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje, a do tego 24 godziny turborabatów na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert. Bo w MediaExpert taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim elektrycznym BMW, które wziąłeś umową na 2 lata jak w abonamencie i dopłatą nawet 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. Teraz wszechstronne BMW iX1 możesz mieć już za 920 zł netto miesięcznie. A jeśli nie masz firmy, sprawdź ofertę finansowania dla klientów indywidualnych. Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Ania,

Zespół Blubry powitał Państwa w tej specjalnej audycji, audycji mało obiektywnie nadawanej z nad jeziora Strzeszyńskiego. Jak zawsze tuż dzień po Enter Enea Festiwalu. Tym razem po 15. jubileuszowej edycji tego wyjątkowego spotkania ze sztuką tu w Poznaniu w Strzeszynku. Przy Myśliwieckiej 357 Elżbieta Malinowska. Tu w pięknych okolicznościach przyrody Adam Struk z Radia Poznań i Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu, mówimy dzień dobry i zapraszamy na dwugodzinne podsumowanie wydarzeń tegorocznej edycji jednego z naszych ukochanych trójkowych festiwali od lat. Trójka jest z Enterem od 2013 roku. A w studiu pierwszy gość, Katarzyna Jankowiak-Gumna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To też jest taka nasza trochę tradycja, że zwykle jesteś moim pierwszym gościem w tych audycjach i rozmawiamy o tym, co się dzieje poza muzycznego w Poznań Visual Parku i w ABC Gallery, bo kolejna plenerowa wystawa, kolejne plenerowe dzieło sztuki pojawiło się w Visual Parku i także coś do obejrzenia w ABC Gallery. Zatem co to jest w tym roku? Kto nam się tutaj objawił na 15. edycji Entera? Faktycznie już od bardzo wielu lat sztuki wizualne jakby wchodzą w skład programu Enter na festiwal i bardzo mnie to cieszy, ponieważ takie powinowactwo sztuk różnych jest zawsze bardzo interesujące, one ze sobą dialogują. W tym roku w Poznań Visual Parku pojawiła się już 22. realizacja. Ten park rzeźby, instalacji, obiektów artystycznych rzeczywiście się rozrasta. Jesteśmy chyba w tej chwili, to znaczy nie chyba, tylko na pewno jednym z większych tego rodzaju założeń w Polsce. No i tym razem zaprosiliśmy do współpracy Konrada Juścińskiego. To jest artysta, który jest związany z Poznaniem, ponieważ tutaj kończył Uniwersytet Artystyczny i też na tym Uniwersytecie obronił doktorat w 2014 roku. Obecnie pracuje na Wydziale Rzeźby w Instytucie Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Zielonogórskim. No ale w Poznaniu mieszka, pracuje, no i tym razem właśnie jego instalacja, rzeźba właściwie, zaistniała w Poznań Visual Parku i w ABC Galery jest wystawa, która jest zatytułowana na punkty oddechowe. Czym zatem jest mandorla? Najpierw skupmy się na tym, co jest na zewnątrz w parku. Mandorla to jest rzeźba, która się bardzo wyróżnia wśród tych realizacji, które mamy w Poznań Visual Park. Wyróżnia się tym, że jest... bardzo charakteryzuje się pewną dyskretnością. Ostatnie lata przyniosły nam instalacje, rzeźby, obiekty, które są zaskakujące swoją skalą i też jak gdyby formą. Natomiast mandorla Konrada Juścińskiego jest niewielką rzeźbą, ma tylko 3 metry i wysokości. Ma bardzo prostą, rytmiczną formę. No a tytuł z kolei nawiązuje do, oczywiście znamy formę mandorli z jak gdyby ikonografii sakralnej. Ona kojarzy się i z wczesnym chrześcijaństwem, z Bizancjum, ale także z ikonografią buddyjską. No i wówczas funkcjonowała jako rodzaj aureoli. Natomiast ma kształt migdała, jest taką formą zwężającą się ku dołowi, ku górze, wynikającą jak gdyby z przecięcia dwóch okręgów i ich wspólnej powierzchni, wspólnej przestrzeni. I to, co jest charakterystyczne dla mandorli Konrada Juścińskiego, jest to, że ona jak gdyby pokazuje wnętrze i zewnętrzne. To jest też cecha charakterystyczna jego twórczości, ponieważ Konrad zajmuje się między innymi jednym z jego punktów zainteresowań i takich jak gdyby inspiracji, które skutkują potem różnymi obiektami, to jest właśnie ta relacja między tym, co zewnętrzne i co wewnętrzne w wielu aspektach, w wielu płaszczyznach, zarówno tym takim powierzchownym, tym, co widzimy, ale również w jak gdyby tym, co dzieje się w duszy i co dzieje się na zewnątrz, wymiany między jednym a drugim. No i stąd też punkty oddechowe. Ten oddech jest bardzo ważny też w jego twórczości i też jest oczywiście traktowany metaforycznie jako jakiś rodzaj wymiany między tym, co wewnętrzne i co zewnętrzne. I myślę, że jego twórczość też pokazuje, że to jest jedność, że to, co że mam... Że jedno bez drugiego nie istnieje. Jedno też, bez prawda? Drugiego nie istnieje i tak naprawdę chociażby właśnie oddech, ten przykładowy, czy też metaforyczny oddech, pokazuje nam, że jesteśmy zarówno tym, co u nas we wnętrzu, jak i tym, co na zewnątrz. I nie tylko my ludzie. Tak, wczoraj wieczorem w czasie koncertów, między koncertami odbyło się oprowadzanie autorskie, wieczorne. Tak jest. Opowiedz kilka słów o tym, bo to też szczególne, bo to wieczór... Spacer? Tak, spacer. No, wykorzystaliśmy po prostu przerwę między koncertami. Zwykle tak robimy, to też już jest taka enterowa tradycja, że autor zaprasza na takie indywidualne rozmowy zainteresowanych odbiorców. No i poza wernisażem, który zawsze jest taką dosyć oficjalną formułą, to nam stwarza zawsze okazję do takich bezpośrednich spotkań i wymiany właśnie. No i muszę powiedzieć, że bardzo byliśmy zadowoleni i usatysfakcjonowani, ponieważ poznańska publiczność jak zwykle dopisała na tym oprowadzaniu autorskim było ponad 100 osób. Niespodziewanie wiele osób właśnie wybrało spacer do galerii i rozmowę z autorem jako formę spędzenia tego czasu między koncertami. No i te rozmowy też były bardzo interesujące. Konrad bardzo ciekawie opowiada o swoich pracach, a jest o czym opowiadać, ponieważ tak, mówiliśmy o mandorni, mówiliśmy o tej zewnętrznej rzeźbie, która jest usytuowana w Poznań Visual Park, natomiast bardzo interesujące są również te prace w galerii. Część z nich jest wykonana z dmuchawców, z nasion dmuchawca. I to są niezwykłe zupełnie obiekty rzeźby, właściwie w niewielkiej skali, które również pokazują te relacje między tym, co wewnętrzne, a zewnętrzne. Dmuchawiec, nasiona dmuchawca są jak gdyby ze swojej natury nieszczelne, zlepione w formy, pokazują wnętrze tych form, a jednocześnie te takie cieniutkie pręciki, na których końcu osadzony jest ziarenko owego dmuchawca, wygląda tak troszeczkę, może symbolizować jakiś rodzaj czujki, czegoś takiego, co zbiera bodźce z zewnątrz. Bardzo interesujący zespół obiektów, dosyć spory. No i do tego jeszcze mamy obiekty dźwiękowe, które oddziaływują nie tylko poprzez zmysł słuchu. Ten dźwięk jest bardzo dyskretny. Jest to takie buczenie, jakby rodzaj muzyki sfer, takiego czegoś, co wydają wszystkie organizmy żyjące, ale jednocześnie działa na odbiorcę za pomocą dregań, wibracji. Także wystawa jest rzeczywiście wielozmysłowa w odbiorze. Bardzo serdecznie zapraszam, na pewno warto ją obejrzeć. Czyli doskonale też sprawdziłaby nam się w radiu, skoro brzmi także ta wystawa. Nie brzmi tylko można także ją oglądać, wystawa, a także jej słuchać. Można jej słuchać. słuchać, można ją odbierać rzeczywiście wielozmysłowo i dotykiem, i oczywiście wzrokiem, no ale też słuchem. I właśnie poprzez te wibracje, które oddziałowują przez dotyk, ale nie tylko, bo tam ten rodzaj dźwięku jest rzeczywiście taki, który to jest taki rodzaj dźwięku, który jak gdyby dotyka nas również przez wszystkie inne receptory, przez skórę. To są te częstotliwości właśnie takie niskie, tak? Dosyć niskie częstotliwości i dosyć charakterystyczny taki rytm, który rzeczywiście jest bardzo absorbujący. No i oczywiście też warto byłoby wspomnieć o obiektach, które są wykonane z niezwykłego materiału, ponieważ jest to materiał odpadowy. Konrad też dba bardzo o to, żeby jego twórczość była nieinwazyjna ekologicznie. I mają postać jak gdyby takich tub, które też ich wygląd, ich kształt sugeruje wymianę właśnie. Coś, co może wydawać dźwięk, ale też coś, co może oddychać. One są troszeczkę glonopodobne, ale przy tym białe, bardzo interesujące, dziwne obiekty. Jednym słowem, cała wystawa jak gdyby odnosi się mniej więcej do tego zespołu zagadnień, do których odnosi się mandorla, czyli właśnie do tego, co, w jaki sposób to, co zewnętrzne koresponduje, w jakich pozostaje relacjach z tym, co wewnętrzne. Konrad Juściński, Mandorla w Poznań Visual Parku i dzieło Konrada Juścińskiego Punkty oddechowe w ABC Gallery. To kolejne dzieła sztuki, które wzbogaciły naszą enterową sferę sztuki. O czym opowiadała Państwu Katarzyna Jankowiak-Gumna. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym plenerowym studiu nad Jeziorem Strzeżeńskim. Bardzo dziękuję. Zapraszam na wystawę. A my, proszę Państwa, za chwilę posłuchamy kolejnego gościa tego specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie. To w niedzielę, w tym dniu, kiedy wszystko się tu rozpoczynało, 15 czerwca o 18, także na scenie enterowej miała miejsce premiera nowej płyty. Płyty Perpetus Gniewomira Tomczyka.